Το περασμένο Σάββατο το θέμα το οποίο μας πρόσφερε το Ιερό Κείμενο των Παροιμιών του Σολομώντος και συγκεκριμένα ο 31 και ο 32 στίχος ήταν στίχοι με θέματα θα λέγαμε παράξενα για το σημερινό κόσμο, για τη σημερινή νοοτροπία του κόσμου. Και είναι παράξενα τα θέματα, διότι ο κόσμος, όπως το ξέρουμε και το βλέπουμε, έχει πολύ αμβλυνθεί. Το θρησκευτικό του και ηθικό του αισθητήριο έχει πλέον αχρηστευτεί, αν όχι τελείως, σε μέγιστο όμως βαθμό. Και γι' αυτό σήμερα πλέον στους περισσότερους η φωνή του Θεού ακούγεται περίεργη, ακούγεται δύσκολη, ακούγεται ακραία, ακούγεται μεσαιωνική, έτσι όπως συνήθως ακούτε κι εσείς να λέει ο κόσμος για την πραγματική εκκλησία και όχι για αυτή την εκκλησία που θέλει να παριστάνει τη μοντέρνα. Είδατε όλοι, χαρακτηρίζουν σήμερα τη φωνή των πιστών χριστιανών, των ορθοδόξων πραγματικά χριστιανών, ως φωνή ακραία, ως φωνή εξτρεμιστική, ως φωνή η οποία δεν ευρίσκει ανταπόκριση πλέον στους σημερινούς ανθρώπους. Και το ερώτημα που γεννάται είναι, τι μας ενδιαφέρει, να μείνουμε πιστοί στο Λόγο του Θεού ή να χαλάσουμε το Λόγο του Θεού προκειμένου να έρθουν κοντά μας άνθρωποι. Και εδώ αναφανδόν και χωρίς καμία επιφύλαξη σας λέγω να μείνουμε κοντά στο Λόγο του Θεού και ας μην μείνει κανένας κοντά μας. Δεν έχουμε διάθεση να μαζέψουμε κόσμο εμείς γύρω μας. Εμείς δεν είμαστε θεοί, ούτε είμαστε ιδρυτές της Εκκλησίας. Εμείς είμαστε όργανα της Θείας Χάριτος. Και σαν όργανα της Θείας Χάριτος υποχρεούμεθα να είμαστε τα ηχεία της φωνής του Θεού. Υποχρεούμεθα μέσα από τα στόματά μας να ομιλεί ο Κύριος και όχι να ομιλούμε εμείς τη γλώσσα που μας αρέσει, νομίζοντας ότι θα εντυπωσιάσουμε και θα τραβήξουμε ανθρώπους κοντά μας. Εάν κάνεις κάτι τέτοιο, μπορεί κάποια στιγμή λαοφιλής να γίνεις. Θεοφιλής όμως δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ. Μπορεί κάποια στιγμή με αυτά που λες, εσύ ο ιεροκήρυκας, εγώ ο ιεροκήρυκας, εάν είναι δικά μου εφευρήματα, μπορεί ο κόσμος να με λατρέψει, να με πάρει στον νόμο, να με κηρύξει αρχηγό. Όμως για το Θεό θα είμαι μισητός, διότι παρεποίησα το Λόγο του Θεού, παρεχάραξα τις εντολές Του, ετόλμησα να μετακινήσω όχι απλώς ένα ιώτα ή μία κεραία από του νόμου που ο Κύριος απαγόρευσε, αλλά να κάνω μεγάλη χαλάστρα μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο και γενικά στα Ιερά Κείμενα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αγαπητοί μου αδελφοί, παρόλη τη δυσκολία που έχει σήμερα ο κόσμος να ακούσει λόγον Θεού, εμείς εδώ επιμένουμε μόνο για να ακουστούμε, όχι για να μαγνητήσουμε. Επιμένουμε μόνο να ακουστεί η φωνή μας και να ακούγεται η φωνή μας, που είναι φωνή Κυρίου. Θέλουμε μόνο να μάθει ο κόσμος και να ακούσει ο κόσμος την αλήθεια. Θέλουμε μόνο οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους τα σπέρματα της αληθείας, που ο κόσμος του 2009 και του 2010 που έρχεται κοίταξε να αχρηστεύσει αυτούς τους σπόρους, εμείς επιθυμούμε, προσπαθούμε, θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανούς αυτούς τους σπόρους και να φέρουμε στην ενθύμηση τη δική σας αλλά και τη δική μας, γιατί όχι, να φέρουμε τις αλήθειες αυτές που πλέον έχουν περιθωριοποιηθεί και οι οποίες πλέον έχουν πάψει να ακούγονται ακόμα και από τα πιο επίσημα εκκλησιαστικά χείλη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σε μας εδώ ο λόγος που είπαμε προχτές δεν ακούγεται παράξενος και περίεργος. Είναι ο λόγος της αληθείας, είναι ο λόγος του Χριστού, και όπως έχουμε πει και σας έχω εγγυηθεί, αυτός ο λόγος θα ακούγεται όσο τουλάχιστον επιτρέψει ο Κύριος να είναι ανοιχτή αυτή η αίθουσα. Και να μην το πάρω προσωπικά, να μην πω ότι όσο θα ζω κι εγώ, που αυτό είναι αυτονόητο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι και άλλοι όσοι θα έρθουν να αντικαταστήσουν εμένα σε οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί να φύγω, πιστεύω ότι και αυτοί θα βαστίξουν το λόγο της αληθείας, διότι αυτός ο σύλλογος γι' αυτό εφτιάχτηκε, να είναι πάντοτε ο αγωνιστικός και ιεραποστολικός σύλλογος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τι μας είπε προχτές το Ιερό Κείμενο? Μας εμίλησε για τους γέροντες, μας εμίλησε για τα κυρατιά. Κάποτε κάποιοι πολιτικοί εκμεταλλεύτηκαν τα κυρατιά, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι και εκεί υπάρχουν κάποιοι ψήφοι, και μίλησαν για περήφανα γερατιά, και μίλησαν για αθάνατα γερατιά. Αυτά τα γερατιά όμως που πολλές φορές τα στριμώξανε στους δρόμους και τα ξυλοκόπησαν, γιατί έτσι επέβαλε η δημοκρατία τους. Εδώ ο Κύριος μας μιλάει για γερατιά, όχι όμως διότι αποβλέπει σε ψήφους, όχι διότι αποβλέπει σε κέρδος. Μιλάει για τα γερατιά όπως πρέπει να είναι τα γερατιά, όπως οφείλουν να είναι οι γέροντες και όπως ο Κύριος επίησε τη γεροντική ηλικία. Αυτό σημαίνει ότι το γύρας, η γεροντική ηλικία, είναι φτιαγμένη από τον Θεό με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να τιμούνται οι γέροντες, αλλά και όλες οι ηλικίες, και η ηλικία του μικρού παιδιού και η ηλικία του εφήβου, του νέου, και η ηλικία του νέου που παντρεύεται, και η ηλικία του μεσήλικα και η ηλικία του γέροντα, να έχουν η κάθε μια τη δική της αξία. Πολύ περισσότερο όμως η ηλικία του γέροντα. Του γέροντα ο οποίος σήμερα δυστυχώς πάβει να υπάρχει. Και πάβει να υπάρχει διότι, όχι διότι η ηλικία των ανθρώπων δεν φτάνει στα 60 και στα 70 και στα 80 χρόνια, διότι εκεί πλέον είναι η γεροντική ηλικία, αλλά διότι οι άνθρωποι προσπάθησαν και προσπαθούν να μειώσουν την ηλικία τους. Προσπάθησαν και προσπαθούν να ολιγοστεύσουν τα χρόνια τους. Αλλά επειδή αυτό είναι αδύνατον, επειδή αυτό δεν είναι εφικτό στον άνθρωπο, επειδή δεν είναι δυνατόν να λιγοστέψεις τα χρόνια σου, αυτή είναι η πορεία της ζωής και η πορεία του χρόνου, ο άνθρωπος έκανε κάτι άλλο. Προσπαθεί να ωραιοποιήσει το κορμί του, τη σάρκα του, το πρόσωπό του, ούτως ώστε να μην φαίνεται η πραγματική του ηλικία, αλλά να δείχνει, όπως θέλουν να λένε, μικρότερος. Όμως, αδελφοί μου, εδώ ο άνθρωπος, θα λέγαμε κατά το κοινό λεγόμενο, την πάτησε. Εδώ ο άνθρωπος δυστυχώς έχασε το παιχνίδι που προσπάθησε να παίξει, διότι ενώ ο Κύριος προορίζει και προόριζε τα γερατιά να είναι σεβάσμια, να είναι σεβαστά, να έρχεται ο γέροντας και να σηκώνονται οι νεότεροι, να κάθονται οι νεότεροι, να μπαίνει ο γέροντας στο λεωφορείο και το λεωφορείο να σηκώνεται όλο όρθιο, ενώ έτσι είχε φτιάξει ο Κύριος το γέροντα με τα άσπρα του τα μαλλιά, την πολιά του, με τα ροζιασμένα και ρητιδωμένα χέρια του και το πρόσωπό του, να δημιουργεί ακριβώς το αίσθημα του σεβασμού γύρω από το πρόσωπό του. Και όντως έτσι ήταν παλαιότερα. Ο γέροντας ήταν σεβαστός. Σήμερα, πείτε μου εσείς, πού είναι ο σεβασμός στους ηλικιωμένους? Σήμερα απλά δεν υπάρχουν ηλικιωμένοι. Όχι, είπα, διότι δεν υπάρχουν, αλλά διότι ο κόσμος αρέσκεται να ζει στο ψεύδος και στην εξαπάτηση. Και συνεπώς εχάθηκε ο σεβασμός. Και συνεπώς το γέροντα σήμερα οι νέοι τον αντιμετωπίζουν ως ίσως προς ίσον. Και συνεπώς τον γέροντα σήμερα οι νέοι τον αντιμετωπίζουν, θα λέγαμε, αδελφικά. Του μιλούν στον ενικό, τον πλησιάζουν και τον χτυπούν δήθεν φιλικά στην πλάτη, και εκείνος τρέμει και κοντεύει να πέσει με το χτύπημα. Του δείχνουν δήθεν αγάπη, την κακώς νοούμενη αγάπη, την αγάπη εκείνη που εξισώνει, που δεν είναι όμως αγάπη, διότι η αγάπη κυμαίνεται. Η αγάπη πολλές φορές είναι αυστηρότητα προς τους μικρότερους. Η αγάπη πολλές φορές προς τους ίσους μας είναι ειλικρίνεια, και η αγάπη προς τους μεγαλύτερους είναι σεβασμός. Εξισώσαμε τους πάντες και η αγάπη μας έχει γίνει απλώς ούτε καν ίσως προς ίσον. Η αγάπη μας είναι ψευτοαγάπη, απλώς κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον. Και βλέπει σήμερα το γέροντα να νεάζει, να παριστάνει το νέο, και η Αγία Γραφή αυτό το γέροντα τον ονομάζει ηρωνικός παλίμπεδα. Δηλαδή τον ονομάζει ηρωνικά με την ονομασία εκείνη που ουσιαστικά κατηγορούνται τα γερατιά. Είναι ο παλιμπαιδισμός, δηλαδή το να θέλει ο γέρος να ξαναγίνει παιδί. Και βλέπεις την ηλικιωμένη να φοράει παντελόνι, και βλέπεις την ηλικιωμένη να σηκώνει τα φουστάνια της, και βλέπεις την ηλικιωμένη να φοράει σόρτς, και βλέπεις τους ηλικιωμένους να βάφουν τα κεφάλια τους, και βλέπεις τους ηλικιωμένους να γίνονται αστείοι μπροστά στους νεότερους, και εκείνοι απλώς να βλέπουν και να κοροϊδεύουν. Με ρωτάτε πολλές φορές εδώ, γιατί δεν μας ακούν οι νέοι. Πιστεύω τα παίρνετε, τις απαντήσεις σας τις παίρνετε. Πού είναι η σοφία του γέροντος για να ακούσει ο νέος? Πού είναι ο φωτισμός του γέροντος, αυτός ο φωτισμός που υπήρχε παλαιότερα, που ο γέροντας ομιλούσε και ο νέος στεκόταν όρθιος μπροστά του με σκυμμένο το κεφάλι? Πώς να ακούσει ο νέος όταν εσύ σήμερα προσπαθείς και εσύ να γίνεις νέος? Πώς να σε ακούσει, πώς να σε σεβαστεί, πώς να φτάσει η φωνή σου μέσα στα έγκατα της καρδιάς του και να τον ταρακουνήσει και να τον κάνει άλλον άνθρωπο? Δεν είναι δυνατόν. Και αυτό έρχεται πλέον, αγαπητοί μου αδελφοί, ως ράπισμα στη σημερινή εποχή. Ράπισμα προς όλους μας. Ράπισμα προς τους γεροντότερους που από μόνοι τους έχασαν την αξία τους και το σέβας τους, άρα ράπισμα και προς τους νεότερους, οι οποίοι πλέον ξέχασαν τι σημαίνει πατέρας, τι σημαίνει μητέρα, τι σημαίνει ηλικιωμένος, που μπροστά του θα έπρεπε να γονατίζει και να φιλεί τα χέρια του. Αυτά που ζήσαμε εμείς στην ηλικία την παιδική μας, δυστυχώς αδελφοί μου, αυτά πάνε περίπατο. Αυτά χάθηκαν. Και σήμερα ο άνθρωπος απλά ζει στη μετριοπάθεια, ζει στη μετριότητα, ζει έξω και μακριά από το Ευαγγέλιο και απλώς συμβιβάζεται με το ότι ζει, ότι ανασένει. Και έτσι πλανάται και έτσι περιμένει το θάνατο. Και ο θάνατος φυσικά ήδη έχει έρθει για αυτόν. Είναι ο θάνατος που κρατάει τον άνθρωπο πλέον ξερό, ακίνητο, νομίζοντας ότι τα έχει όλα αλλά δεν έχει τίποτα. Ο άνθρωπος πλέον ζει στη μετριότητα που του προσφέρει η σημερινή ζωή, για να μην πω στην κατωτερότητα της σημερινής ζωής, και η οποία ζωή, αυτή η ζωή, ποτέ δεν πρόκειται να είναι ούτε αρεστή στο Θεό αλλά ούτε και ωφέλιμη για τον ίδιο που την ζει. Αυτά είπαμε προχτές ομιλώντας για τους γέροντες και σας έδειξα και παραδείγματα. Σας έδωσα να δείτε και να καταλάβετε πώς ζούσε στην αρχαία Ελλάδα ο γέροντας. Σας έδειξα στη Σπάρτη το γέροντα που συνεκλώνησε ολόκληρο το στάδιο που εγίνονταν οι αγώνες. Σας έδειξα στη Ρόδο το γέροντα Θυαγόρα, που οι γη του τον δόξασαν και τον τίμησαν μετά την επιτυχία τους στους αγώνες που εγίνονταν εκεί. Και θα σας θυμίσω μόνο την τελευταία φωνή του Διαγόρα, ο οποίος βρισκόμενος στις αγκαλιές και στους ώμους των παιδιών του που τον επεριέφεραν γύρω από το στάδιο, είπε εκείνο που έμεινε πλέον στην ιστορία, ότι «Δία, σε ξεπέρασα στη δόξα». Διότι όντως δόξα είναι ακριβώς αυτό, το παιδί να αναγνωρίζει το γέροντα, να ξέρει περί τίνος πρόκειται, να καταλαβαίνει την αξία του, να εκτιμά την αξία του, να ξεπληρώνει όσο μπορεί αυτή την αξία στο μεγάλο ευεργέτη του που είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Για θυμηθείτε την εντολή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Πού είναι αυτή η εντολή σήμερα? Πού βρίσκεται αυτή η εντολή? Μόνο γραμμένη στην Αγία Γραφή είναι, στην Παλαιά Διαθήκη, και πλέον στην εφαρμογή ήδη έχει χάσει την αξία της. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου τι σημαίνει? Σημαίνει, ξέρεις τι, εκτίμησε. Τίο, το τίμα είναι εκ του ρήματος τίο. Το τίο λοιπόν σημαίνει εκτιμώ, μετράω. Μετράω τι έχει κάνει ο πατέρας μου και η μάνα μου για μένα και είμαι διαρκώς οφειλέτης και υπόχρεος απέναντί τους. Αλλά αυτή την αξία οι μεγάλοι, οι γέροντες θέλησαν να την αποβάλουν μόνοι τους από πάνω τους. Και αυτό είναι η τραγική τους δυστυχώς κατάληξη. Αυτά λοιπόν είπαμε συνοπτικώς το περασμένο Σάββατο. Και ερχόμαστε τώρα στον τελευταίο στίχο. Περίεργος και αυτός. Το θέμα που μας προσφέρει περίεργο. Ακαταλαβίστικο στη σημερινή εποχή. Θέμα το οποίο οι άνθρωποι το ξέρουν, το γνωρίζουν, αλλά δεν τον βιώνουν. Διότι ο άνθρωπος σήμερα είναι ο ατομιστής άνθρωπος. Ο άνθρωπος σήμερα είναι ο εαυτούλης του, που πέρα από τον εαυτόν του δεν μπορεί να δει τίποτε άλλο. Ο άνθρωπος ο σημερινός είναι ο πλούσιος της παραβολής της περασμένης Κυριακής. Θυμάστε το Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής, του πλουσίου και του Λαζάρου. Είναι ο πλούσιος εκείνος που νομίζει ότι είναι όλα δικά του και δίπλα του δεν υπάρχει συνάνθρωπος και δίπλα του δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος. Αισθάνεται ο σημερινός άνθρωπος ότι μόνος του ζει επάνω στη γη και ότι ο άλλος ας πάει να κουραστεί, έτσι λένε, ας πάει να εργαστεί αν θέλει να φάει, εγώ δεν του δίνω. Για να δούμε λοιπόν περί αυτού του θέματος σήμερα ο λόγος, περί του θέματος των πλουσίων και της ελεημοσύνης γενικώς. Και πιστεύω, αγαπητοί μου αδελφοί, με τα λόγια που θα ακούσουμε θα ανακαλέσουμε πολλά πράγματα από αυτά που ήδη πιστεύουμε. Πιστεύω ότι θα πάρουμε πίσω πολλές θεωρίες δικές μας, ανόητες θεωρίες που προσπαθήσαμε να τις βάλουμε υπεράνω του νόμου του Θεού και να κινούμαστε μέσα σε αυτές. Διαβάζω λοιπόν τον τελευταίο στίχο του 16ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος, με τον οποίο και λίγη τελειώνει το 16ο κεφάλαιο, και με τη χάρη του Θεού από την άλλη ομιλία μας το επόμενο Σάββατο θα αρχίσουμε πλέον το 17ο κεφάλαιο. Τι λέγει? Είναι ο 33 στίχος. «Εις κόλπους επέρχεται πάντα της αδίκης». Οι άδικοι, λέει, μαζεύουν όλο τον πλούτο. Τα μαζεύουν όλα. Άρα ομιλεί για τους πλούσιους. Τους οποίους όμως, όπως βλέπετε, δεν τους λέει πλούσιους, αλλά τους λέει άδικους. Διότι ο πλούσιος όντως είναι άδικος. Διότι ο πλούσιος όντως είναι κακός. Αισθάνομαι ότι κάποιοι θέλουν να φωνάξουν. Κάποιοι που ενδεχομένως έχουν κάποια χρήματα στην άκρη. Αισθάνομαι ότι κάποιοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Γιατί κακός ο πλούσιος? Μήπως και έκλεψα? Μήπως και αδίκησα? Μήπως και ο πλούτος που βρίσκεται στα χέρια μου βρίσκεται μέσα από παρανομίες που έκανα? Και εγώ δεν θα απαντήσω. Και δεν θα απαντήσω, διότι θα αφήσω να απαντήσουν σιγά σιγά οι λόγοι του Κυρίου και να απαντήσουν προπάντων τα Άγια Λόγια της Αγίας Γραφής. Και θα ξεκινήσω από το παράδειγμα το ίδιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και θα πάρω ένα στίχο από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέγει, ο Θεός λέγει, πλούσιος ον, ακούς, ο Θεός πάντοτε είναι πλούσιος, ο πλουσιότερος, έχει τα πάντα, δεν έχει ανάγκη από μένα. Δεν έχει ανάγκη ούτε να τον ταΐσω ούτε να του δώσω. Εγώ έχω ανάγκη από το να του δώσω. Εγώ θα κερδίσω δίνοντάς του Θεού. Εγώ θα κερδίσω μπαίνοντας στην εκκλησία και δίνοντας την προσφορά μου, το χρήμα μου, οτιδήποτε, να πάρω το κερί μου, να προσφέρω το κερί μου. Δεν ωφελείται ο Κύριος. Ο Κύριος δεν τα έχει ανάγκη τα λεφτά μας. Όλα δικά του είναι. Ο Θεός πλούσιος ον, λέγει ο Απόστολος Παύλος, διημάς επτόχευσε. Τ' ακούς? Για θυμίσου πως κατέβηκε ο Κύριος από τον ουρανό στη γη. Πως ήρθε εδώ, πως ενεφανίστη στους ανθρώπους. Πώς έζησε επί 33 χρόνια ανάμεσά μας? Έζησε ως πλούσιος? Έζησε ως ο κατέχον, διότι είναι ο κατέχον? Εμείς δεν είμαστε κατέχοντες. Εσύ σήμερα έχεις, αλλά αύριο δεν έχεις. Εσύ σήμερα έχεις, αλλά πεθαίνοντας δεν θα πάρεις τίποτα μαζί σου. Έτσι έλεγε κάποιος ιερέας φιλοσοφών, παλαιότερος εδώ στην Πάτρα, είχε γράψει απέξω από το σπίτι του κάποια ρητά και έλεγε, το σπίτι τούτο που βλέπετε, λέει, χτες ήταν του πατέρα μου, σήμερα δικό μου, αύριο του παιδιού μου, μεθαύριο κανενός. Και αυτή είναι η αλήθεια. Για φαντάσου σπίτια που κάποτε θεωρούσες δικά σου, που άλλαξες εντωμεταξύ σπίτια, πού έχουν βρεθεί, πού έχουν περάσει, σε τι νοσκέρια είναι αυτή τη στιγμή. Για φαντάσου πόσες περιουσίες νόμιζαν οι άνθρωποι ότι έχουν, και όμως ήρθαν σεισμοί, ήρθαν καταποντισμοί, ήρθαν απαλωτριώσεις, ήρθαν πυρκαγιές, δεν έμεινε τίποτα. Πού είναι το δικό σου και το δικό μου λοιπόν? Για φαντάσου πόσοι νόμιζαν ότι έχουν χρήματα και καταληστεύτηκαν και έπεσαν από τη μια στιγμή στην άλλη από τον πλούτο στη φτώχεια, στην εξαθλίωση. Για φαντάσου πόσοι άνθρωποι είχαν τεράστιες περιουσίες και ήρθαν οι ποταμοί και ήρθαν οι άνεμοι και ήρθαν η βροχή και εσάρωσε την περιουσία τους μέσα σε δευτερόλεπτα και έμειναν σχεδόν με τα ρούχα που φορούσαν. Πού είναι ο τόπος σου, ο δικός σου ο τόπος? Πού είναι ο χώρος σου, ο δικός σου ο χώρος? Πού είναι τα λεφτά σου? Σήμερα τα έχεις, αλλά αύριο δεν ξέρεις αν θα είναι ακόμα δικά σου. Ο Κύριος λοιπόν, ο πλούσιος, διημάς επτόχευσε. Να το πρώτο παράδειγμα. Γιατί θα πει κάποιος, θα σας ερωτήσω εγώ, κακό ήταν ο Χριστός να έρθει σαν πλούσιος εδώ στον κόσμο? Περιμένω την απάντησή σας, πείτε μου παρακαλώ. Περιμένω την απάντησή σας. Πώς θα τον προτιμούσατε τον Χριστό, πλούσιο ή φτωχό, πείτε μου? Φτωχό. Βεβαίως. Φτωχό. Γιατί ο φτωχός είναι εκείνος που αξίζει. Τους φτωχούς πλησίασε ο Κύριος. Τους φτωχούς ανεζήτησε. Από τους πλουσίους έμεινε μακριά. Σε πλούσια αυλή δεν πήγε. Σε πλούσιο σπίτι δεν μπήκε μέσα. Ήταν ο άνθρωπος της φτωχολογιάς. Ήταν ο θεάνθρωπος της φτώχειας. Ήταν εκείνος που επένεσε τη φτωχή χείρα που έδωσε το δίλεπτο στην ελεημοσύνη της. Δεν ασχολήθηκε με το τι έδιναν οι πλούσιοι. Ποτέ δεν ασχολήθηκε. Ασχολήθηκε όμως και είπε ότι αυτό που έκανε η χείρα θα γραφεί και θα μείνει στους αιώνας, όπως και έμεινε στους αιώνας, ως γραπτόν της Αγίας Γραφής. Και αυτό είναι η ελεημοσύνη που έκανε εκείνη η φτωχιά χείρα. Και αύριο θα ακούσεις για άλλη φτωχιά, για άλλη ταλέπορη που επήγε γυναίκα άρρωστη, 18 χρόνια αιμορροούσα, και άγγιξε το ημάτιον του Κυρίου και πήρε τη θεραπεία της. Πλουσίους δεν βλέπεις εύκολα κοντά στο Χριστό. Οι πλούσιοι δεν έχουν Χριστό. Οι πλούσιοι δεν έχουν Θεό. Θεός τους είναι το χρήμα. Θεός τους είναι η γη, το χώμα. Θεός τους είναι η περιουσία τους. Μα θα μου πεις, έχουμε πλούσιους, αγίους έχουμε. Για πείτε τον, ποιος είναι? Σας πω, μην βιαζόστε, έτοιμοι είσαστε βλέπω. Τις εξαιρέσεις τις έχετε κάνει κανόνα, τις έχετε βάλει στη γλώσσα σας, περιμένετε. Για να το δούμε. Ποιος είπατε είναι? Ο Άγιος Βασίλειος. Τάδωσε, άρα ήταν φτωχός. Άρα ήταν φτωχός. Άρα για να σωθεί έγινε φτωχός. Ο Μέγας Αντώνιος, πάμπλουτος. Η Αλεξάνδρεια όλη δικιά του. Έγινε φτωχός. Τα πούλησε όλα, τα έδωσε στους φτωχούς. Σε ηλικία 17 χρονών. Ο Αβραάμ έγινε φτωχός, έζησε ως φτωχός παρότι είχε τα πάντα. Δεν αγιάστηκαν ως πλούσιοι, αγιάστηκαν ως φτωχοί. Η βασίλισσα Όλγα, βασίλισσα, ζάπλουτη. Για διάβασε όμως τη ζωή της να δεις. Ποιο ήταν το ρούχο της? Απ' έξω μπορεί να φόραγε χρυσά, μέσα όμως φόραγε τρίχας καμήλου σαν τον πρόδρομο. Και όταν επέθανε το κορμί της ήτανε όλο μία πληγή. Πέθανε ως φτωχιά. Ο Ιώβ ήταν πλούσιος, αλλά είδες όταν ήρθε η φτώχεια έδειξε ότι είναι πλέον μακριά, ανεξάρτητος από τα υλικά στοιχεία. Ο Θεός μου τα έδωσε, λέγει, ο Θεός μου τα πήρε. Να είναι ευλογημένο το όνομά του. Στη βασιλεία του Θεού πλούσιος δεν παίρνει. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το είπε ο Κύριος. Σας θυμίσω τα λόγια του. Ευκοπότερον εστί κάμιλον διατριμαλιάς γραφίδος εισελθήν ή πλούσιον εις την βασιλεία του Θεού εισελθήν. Το είπα εγώ αυτό. Δεν είναι η απάντηση που έδωσε ο Κύριος στον πλούσιο νεανίσκο που τον πλησίασε και του είπε, Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω τη βασιλεία των ουρανών? Και αφού ο Κύριος του είπε τις βασικές άλλες εντολές μπροστά, στη συνέχεια του είπε, εάν θέλεις να γίνεις τέλειος, ύπαγε πόλησον τα υπάρχοντά σου, διάδος πτωχής και έξι θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη. Ποιος πήρε κοντά του ο Κύριος, δεν μου λέτε? Φτωχούς. Τους φτωχούς. τους πήρε φτωχούς, αλλά και τους ήθελε φτωχούς. Γιατί βλέπετε, εμείς σήμερα οι παπάδες του 21ου αιώνα μπαίνουμε στην εκκλησία φτωχοί, αλλά μπήκαμε για να πλουτίσουμε, και ουέ και αλλημονό μας. Ουέ και αλλημονό μας σε όλους εκείνους οι οποίοι βρήκαν την εκκλησία του Χριστού αγελάδα και μπήκαν μέσα να την αρμέξουνε. Ουέ και αλλημονό τους. Στην εκκλησία του Χριστού θα βγεις πλούσιος, αλλά θα βγεις απένταρος. Στην εκκλησία του Χριστού θα βγεις πλούσιος, αλλά θα βγεις φτωχός, ξυπόλυτος. Αυτή είναι η πορεία του εργάτου του Ευαγγελίου. Αυτή είναι η πορεία του χριστιανού. Τόσα χρόνια μέσα στην εκκλησία δεν διδάχτηκες περί πτωχίας τίποτα. Και μιλώ όχι σε εσάς φυσικά, αλλά στους εργάτες, στους καθαυτοεργάτες του Ευαγγελίου που είμαστε εμείς οι κληρικοί. Μπήκες μέσα στην εκκλησία ως λιμεώνας για να κατασπαράξεις, να βρεις, να ξεζουμίσεις, να φας. Όχι φυσικά. Κι όμως γι' αυτό σήμερα έχουμε τις τραγικές εκείνες περιπτώσεις των ανθρώπων εκείνων που ξεπέφτουν, χάνουν την ιερατική τους αξία ακριβώς διότι κρεμάστηκαν από τα υλικά πράγματα. Ισχύρας αδίκων, εις κόλπους επέρχεται πάντα της αδίκης. Τα μάζεψαν όλα οι άδικοι. Και είναι κακό αυτό? Γιατί είναι κακό? Γιατί τους λέει αδίκους? Το άδικος είναι βαριά κουβέντα. Γιατί ο πλούσιος είναι άδικος? Έκλεψε? Όχι. Έκανε κάτι άλλο όμως. Και να ξεκινήσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Κύριος σου έδωσε παραπάνω όχι για να βάλεις την τράπεζα, όχι για να τρως εσύ καλύτερα από τον άλλον, όχι για να είναι τα παιδιά σου προνομιούχα απέναντι των παιδιών των φτωχών. Ο Κύριος σε έκανε πλούσιο για να μοιράσεις τα λεφτά σου, να δώσεις και σε εκείνους που δεν έχουν, για να υπάρχει η ισότης μεταξύ των ανθρώπων. Για θυμηθείτε τα λόγια του. Βλέπετε, δεν σας λέω τίποτα δικό μου. Ο έχων δύο χιτώνας, από εδώ το μη έχουν. Να η ισότης τι επιβάλλει. Αυτό δεν είναι ελεημοσύνη, αυτό είναι ισότης. Η ελεημοσύνη, ξέρετε ποια είναι? Πάντα όσα έχεις πόλησον και διάδοση πτωχής. Γίνε φτωχός εσύ για να πλουτίσει ο άλλος. Εκείνη είναι η ελεημοσύνη. Το να δώσεις μισά στον άλλον που δεν έχει, αυτό δεν είναι ελεημοσύνη. Αυτό είναι ισότης, οφείλεις να το κάνεις. Να γιατί είναι άδικος ο πλούσιος. Να γιατί είναι άδικος ο πλούσιος. Διότι αυτά που του έδωσε ο Θεός να τα μοιράσει, αυτός τα κράτησε όλα δικά του. Να γιατί ο πλούσιος της περασμένης Κυριακής επήγε στην κόλαση και μείνεται σε κάποιες λέξεις οι οποίες είναι πολύ χαρακτηριστικές. Τα λέει το Ευαγγέλιο, δεν προσέχουμε εμείς. Εμείς μάθαμε την ιστορία, την ξέρουμε την ιστορία, αλλά η ιστορία έχει αξία όταν μείνει στις λεπτομέρειες και όχι στο παραμυθάκι. Και ποιες είναι οι λεπτομέρειες? Απέθανε ο Λάζαρος και τον πήραν οι άγγελοι και τον πήγαν επάνω στα φτερά τους, τον πήγαν στους κόλπους του Αβραάμ. Επέθανε δε και ο πλούσιος. Τα ακούσατε τι είπε η γιαγιά? Και ετάφη. Ούτε άγγελοι, ούτε αρχάγγελοι. Επέθανε ο φτωχός, και τον πήραν οι άγγελοι και τον πήγαν στους κόλπους του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό που βλέπουμε σήμερα. Πέθανε ο πλούσιος, ένας ωραίος τάφος του. Ένας μαρμάρινος, εκεί σκαλιστός, αυτά φτιάξει απ' έξω, απ' έξω φτιάξε βάζα, φτιάξε αγαλματάκια, φτιάξε αυτά που φτιάχνουν συνήθως, οι αηδίες αυτές, που γιομίζουν εκεί τα κημητήρια. Ένα στρέμμα για να θάψουν ένα πλούσιο. Απέθανε ο πλούσιος και ετάφη, τελείωσε. Ένας ωραίος τάφος του μήνε. Αλλά μετά και εντοάδη. Εκείνη είναι η πορεία του. Και είδες τι λέει? Έλα εδώ να δεις την ισότητα τώρα του Κυρίου. Διαμαρτύρεται. Θέλει να πάει ο Λάζαρος να του βάλει μια σταγόνα νερό. Ξεράθηκε, λέει, το λαρύγγι μου, τη γλώσσα μου. Και τι του λέει απάντηση ο Αβραάμ? Όχι. Είδατε που δεν την ξέρεις καλά την ιστορία? Κάτι άλλο λέει. Τέχνον μνήστητη. Μνήστητη. Τι μνήστητη? Ότι εσύ απέλαψες εν τη ζωή σου τα αγαθά σου και Λάζαρος ομοίως τα κακά. Νιν δε, ό δε παρακαλείτε, σύ δε οδυνάς. Βλέπεις ποια είναι η πορεία? Δικαιοσύνη. Ο Λάζαρος αδικήθηκε, μια ζωή αδικήθηκε. Βλέπετε, δεν είχε ίσα δικαιώματα με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είχε ίσα δικαιώματα. Ο πλούσιος ούτε το βλέμμα του δεν έστρεφε για να τον δει, να καταλάβει ποιος είναι, να δει τι τραβάει. Οι σκύλοι που είναι ζώα επήγαιναν, λέει, και έλυχαν τις πληγές του, επήγαν και έλυφαν τις πληγές του να τον παρηγορήσουν. Πού είναι ο πλούσιος? Πού είναι η ισότητα, κύριε πλούσιε? Αν δεν την καταλαβαίνεις εσύ την ισότητα, θα την φέρει ο Θεός την ισότητα. Και όταν θα έρθει η ισότητα, τότε θα δεις ότι θα ανταστραφούν οι όροι. Και ενώ εδώ καλοπερνούσες, εκεί εκ των πραγμάτων πλέον θα κακοπεράσεις. Και διάβαζα σε μια εφημερίδα, αν θυμούμαι καλώς, ότι ένας πλούσιος, μη γελάστε, ένας πλούσιος στο εξωτερικό, ζάχλουτος, εργένης μόνος του, έφτιαξε, λέει, μια βίλα, τρία στρέμματα και είχε μέσα 50 καμπινέλες. 50 καμπινέλες. Ένας. Και αναρωτιέσαι. Του κόστισε, λέει, πόσο του κόστισε? 100 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια ευρώ, ούτε θυμάμαι. Και λες, για φαντάσου, τι χάνει αυτός ο άνθρωπος? Πόσους μισθούς θα είχε από τον Κύριο, εάν αυτός ο άνθρωπος έπιανε τη βίλα του με 100.000 ευρώ. Ένα απλό σπίτι. 200.000 ευρώ και όλα τα άλλα τα οποία είχε προς διάθεση να τα στείλει κάτω στην Αφρική. Τι μισθούς θα είχε από τον Κύριο αυτός, που εκεί ξέρετε, θα σας πω κάτι, 5 ευρώ το μήνα χρειάζεται μία ψυχούλα για να ζήσει. Δεν θέλει πολλά, είναι πάμφινα εκεί. Με 5 ευρώ το μήνα ζει άνθρωπος. Και δεν υπάρχουν ούτε 5 ευρώ. Που για μας, για φαντάσου, να στείλεις ένα πενηντάρι να στείλεις που το βρίσκεις στον δρόμο και δεν σκύβεις να το πάρεις. 50 ευρώ να στείλεις, 50 ευρώ. Για φαντάσου, κρατάς έναν άνθρωπο στη ζωή για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. 10 μήνες. με 5 ευρώ. Τα έδωσε για να φτιάξει μια βίλα η οποία θα ήταν ουσιαστικά νεκρή, όπως νεκρός ήταν και αυτός. Άλλος λέει προχτές, δεν πάνε 3 μέρες που το είπε, 2-3 μέρες θα κάνω λάθος. Είπε, λέει, φτιάχτηκε, έχει φτιαχτεί ξενοδοχείο, λέει, επάνω στο διάστημα, ξενοδοχείο. Και βρέθηκαν, λέει, άνθρωποι που έκλεισαν θέσεις, πόσο νομίζεις, 3 εκατομμύρια ευρώ να πάει για μια νύχτα να πάει πάνω στο διάστημα. 3 εκατομμύρια. Σου έρχεται κεφαλικό ή δεν σου έρχεται? Σου έρχεται το αίμα στο κεφάλι ή δεν σου έρχεται? Όχι εσένα γιαγιά, με αυτό που ακούς είπα. Με αυτό που ακούς, αν σου έρχεται το αίμα. Για φαντάσου, 3 εκατομμύρια ευρώ. Πόσοι άνθρωποι του ακούνε αυτό το αστρονομικό ποσό. Για φανταστείτε, μην μιλάτε. Για φανταστείτε πόσοι άνθρωποι φτωχούλιδες θα ακούσαν αυτή την είδηση και θα τους έπιασαν τα δάκρυα και θα καταράστηκαν αυτό το φτώχο, το πλούσιο, θα το καταράστηκαν. Και οι κατάρες τους ακούγονται, φτάνουν στα όδα του Κυρίου. Γιατί έχουν δίκιο. Για φαντάσου. Να γιατί ο πλούσιος είναι άδικος. Να γιατί ο πλούσιος είναι κακός. Διότι νομίζει ότι μόνο αυτός έχει δικαιώματα στη ζωή. Νομίζει ότι μόνο τα παιδιά του έχουν δικαιώματα στη ζωή και τα εγγόνια του. Τα άλλα τα παιδάκια δεν έχουν δικαίωμα. Κάτω εκεί στο Σουδάν δεν έχουν δικαίωμα τα παιδιά να ζήσουν. Για αυτούς τους πλουσίους. Θα σας πω μια ιστορία, δύο ιστορίες θα σας πω και με τις δύο θα τελειώσω. Είχα γνωρίσει και ήταν σχεδόν οικείο μου πρόσωπο μία η οποία προμηνών εκοιμήθη, μία φτωχιά γυναίκα η οποία δεν ήταν και πάρα πολύ συνειδητά θρησκευόμενη. Ήταν βέβαια θρησκευόμενη, όπως ο πολύς ο κόσμος στα χωριά που πηγαίνει στην εκκλησία όποτε μπορέσει, όποτε αδειάσει. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που άκουγε, πήγε εξομολόγος, θα πήγαινε και αυτή να σταθεί στην ουρά 2-3 φορές το χρόνο να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει 2-3 φορές το χρόνο και ούτω καθεξής με αυτή την πνευματικότητα. Την είχαμε στο σπίτι μας για πολλά χρόνια. Κάποια μέρα λοιπόν εκεί που μιλούσαμε μας είπε το εξής. Ακούτε ρε, λέει, να σας πω, μας έβλεπε εμάς που είχαμε το πνευματικό μας πρόγραμμα σαν οικογένεια εκεί στο σπίτι. Ακούτε ρε, λέει, να σας πω, εγώ άμα πεθάνω, λέει, θα πάω στον παράδεισο. Εμείς ως δήθεν πνευματικότεροι της είπαμε, τη λέγαμε θεία, γιατί ρε θεία, λέει, θα πάω στον παράδεισο εσύ, τι παιδιά είμαστε, τη ρωτήσαμε με την αφέλεια την παιδική. Τη θυμάμαι την απάντησή της και μου έρχονται δάκρυα στα μάτια. Λέει, εγώ, λέει, σε τούτη τη ζωή πέρασα την κόλαση. Για πάρε τι είπε ο Αβραάμ, εσύ του λέει καλό πέρασες, ετούτος κακό πέρασες. Το θυμάμαι ακόμα, εγώ την κόλασή μου, λέει, την πέρασα εδώ, δεν έχω άλλη κόλαση στην άλλη ζωή. Δεν το ξέρω. Δεν σε ρώτησα γιαγιά, μην μιλάς. Εγώ, λέει, εγώ εδώ την πέρασα την κόλασή μου. Γιατί πραγματικά είχε περάσει τρομερά βάσανα. Τρομερά βάσανα. Μια ζωή ξύλο έτρωγε η Δόνια. Μια ζωή από τα παιδιά της, από τον άντρα της. Ταλαιπωρίες. Μια ζωή δάκρυα. Μια ζωή δάκρυα. Εγώ λέει, άμα πεθάνω κόλαση δεν θα πάω. Και το έλεγε έτσι με βεβαιότητα. Η δεύτερη ιστορία. Μου έστειλαν στο κομπιούτερ μου, μου έστειλαν ένα email. Είμαστε, βλέπετε, στην εποχή της τεχνολογίας τώρα. Ανταλλάσσουμε μηνύματα, γράμματα κλπ. Αλληλογραφία μέσω πλέον, όχι, δεν χρειάζεται να έρθει ο ταχυδρόμος, να σου φέρει, και αν έρθει τώρα είναι πλέον εξαιρέσεις αυτές. Όλα τα σπίτια πλέον έχουν αυτή την ηλεκτρονική επικοινωνία και έρχεται το μήνυμα σε δευτερόλεπτα από την Αμερική, από την Αφρική, από οπουδήποτε. Μου έστειλε λοιπόν κάποιος, κάποιο πνευματικό μου παιδί, ένα email. Και μου λέει, πάτερ, ανοίξτε το σας παρακαλώ. Ανοίξτε το, ήταν ένα βίντεο μικρό, θέλω, μου λέει, να το βάλετε να παίξει, να το δείτε. Ευχαρίστως. Πράγματι λοιπόν ήταν 6 λεπτών διάρκειας. Θα ήθελα να το παρακολουθήσετε, παρακαλώ. Αυτό, μακάρι να είχα μια τηλεόραση να σας το φέρω εδώ, ή να μπορέσω να φέρω το κομπιούτερ μου, να φέρω να σας το δείξω, να δείτε. Για 6 λεπτά θα άξιζε όντως τον κόπο. Ακούστε. Το βίντεο ξεκινάει ως εξής. Παίρνετε εκεί κάτω στην Κίνα και δείχνει καταρχάς δύο κοπέλες οι οποίες πάνε σε ένα εστιατόριο να φάνε. Από τα φαγητά που παραγγέλνουν φαίνεται ότι είναι ευκατάστατες, φαίνεται ότι είναι πλούσιες οι κοπέλες αυτές. Κάθονται εκεί, παραγγέλνουν ένα-δύο τραπέζια γεμάτα φαγητά και τελικά, λόγω σιλουέτας και λόγω μόδας, έφαγαν ελάχιστο και τα πιάτα έμειναν απάνω στο τραπέζια. Πλήρωσαν, έφυγαν. Και στη συνέχεια πάει τον καρσόνι να μαζεύσει τα αποφάγια. Άδειασε τα πιάτα μέσα στη σακούλα των σκουπιδιών, τα έβαλε εκεί ανακατωμένα, μακαρόνια, πατάτες, κρέατα, ψάρια, αυτά όλα εκεί, από όλα τα τραπέζα. Ό,τι έτρωγε ο καθένας, η σακούλα γιώμησε. Τη βγάζει όξο, την πάω στα σκουπίδια, την βάζει μέσα στον τενεκέ. Όταν σουρούκωσε, έρχεται ένας ανθρωπάκος με το ποδήλατο, ο οποίος πήγε κρυφά εκεί που είχε τα σκουπίδια, άνοιξε τον κάδο και άρχισε μέσα να κοιτάει τι μπορούσε να πάρει. Έπαιρνε μισοφαγωμένα κρέατα, έπαιρνε μισοφαγωμένα κόκαλα, έπαιρνε πατάτες, ρύζια, όλα εκεί, καταλαβαίνετε, μια σούπα μέσα εκεί μέσα στη σακούλα, να παίρνει με τη χούφτα και να βάλει σε άλλη σακούλα. Μην βιάζεστε. Αν έχετε όρεξη να κλάψετε, θα κλάψετε στο τέλος. Αφού γέμισε τη σακούλα, τη δικιά του, τη βάζει πίσω στο ποδήλατο και ξεκινάει να πάει στο σπίτι του. Μόλις φτάνει στο σπίτι του, βγήκαν κάτι παιδάκια, αγγελάκια, όχι παιδάκια. Μαυρούλια, έτσι σκουρόχρωμα όπως είναι εκεί το χρώμα των Κινέζων. Όλο γέλιο. Όλο γέλιο. Ξυπόλυτα, βρώμικα. Τρέχαν, τον αγκαλιάζανε. Τον ρωτούσανε, τι έφερες. Τι έφερες. Και μόλις πήρε τη σακούλα και την άνοιξε, την έβαλε μέσα σε ένα γουβά Και την άνοιξε ένα θέμα φοβερό. Γύρω γύρω στο κουβά, όλα με το κεφάλι μέσα. Όχι με τα κεράκια τους. Με το κεφάλι μέσα. Ήταν βαθύς ο κουβάς και είχαν πέσει από τη μέση και πάνω, ήταν όλα σκυμμένα μέσα στο κουβά. Και αρχίσανε και παίρνανε με τα κεράκια τους και τρώγανε αυτά και βγαίνανε ψηλά, γελάγανε αυτό, έτρεχαν τα μακαρόνια, έτρεχανε τις πατάτες από εδώ τα ζουμιά. Και λίγο αργότερα τα μαζεύει ο πατέρας, η μάνα να κάτσουν να φάνε. Τους έβαλε τα πιατάκια τους, κάθισαν και οι ίδιοι. Και τους έβαλε το φαγητό μέσα στα πιάτα. Με το χέρι της. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Μου έρχεται να κλάψω, αδελφοί. Με τη συνέχεια που θα σας πω. Μόλις έβαλε το φαγητό στα πιάτα, το μικρούλι ήταν 5-6 παιδάκια. Το μικρούλι απλώνει το κεράκι του μέσα στο πιάτο και πιάνει ένα κόκαλο και το βάζει στο στόμα και μάσαγε. Και ο πατέρας, πώς να μην πάνε στον παράδεισο αυτοί οι άνθρωποι. Πώς να μην πάνε στον παράδεισο, πείτε μου. Ο πατέρας, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, έχετε δάκρυα, κλάφτε σας παρακαλώ, κλάφτε. Ο πατέρας του κάνει, του δίνει μία στο χέρι και του λέει, προσευχή για τα αποφάγια, προσευχή για τα αποφάγια, αδελφοί μου. Προσευχή. Σταυρός τους, δεν με νοιάζει πως τον κάνανε. Δεν μετράω αν είναι Ορθόδοξοι ή Καθολικοί, ούτε ο Χριστός το μετράει αυτό. Μία σου δίνει στο χέρι του και αμέσως του κάνει την προσευχή μας. Είδατε ποτέ κάτι τέτοιο εδώ που τα έχουμε όλα? Γιατί να μην πάει ο φτωχός στον παράδεισο λοιπόν? Γιατί να μην πάει ο φτωχός στον παράδεισο? Ο φτωχός που για το αποφάει του άλλου του πλούσιου θα ευχαριστήσει το Θεό που άλλος το ξέρασε από το στόμα του και το πήρε αυτός και το τρώει. Γιατί άδικο θα ήταν να μην πάει ο φτωχός στον παράδεισο. Διότι όπως μου είπε η κινητιά μου, εγώ την κόλασή μου την πέρασα εδώ. Στην άλλη ζωή θα πάω στον παράδεισο. Ο πρώτος μακαρισμός στον Ματθαίο λέγει «Μακάρι η φτωχή το πνεύματι». Αλλά ο πρώτος μακαρισμός του Λουκά λέγει απλά «Μακάρι η φτωχή, ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού». Και όταν λέγει «Μακάρι η φτωχή», εννοεί και τους φτωχούς που δεν έχουν τι να φάνε και τους φτωχούς εκείνους που δεν έχουν τι να πιούν και περιμένουν να ξεράσει ο άλλος για να πάει να πάρει τον εμετό του και να φάει. Γιατί αυτά έτρωγαν εκείνα τα παιδάκια. Να γιατί οι πλούσιοι είναι άδικοι και να γιατί οι άνθρωποι της φτώχειας, εκείνοι που κάθε μέρα ζούνε με δύο λέξεις, ζούνε «Αχ Θεέ μου, αχ Θεέ μου», αυτές οι λέξεις είναι εκείνες που θα τους οδηγήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Με το καλό, το άλλο Σάββατο.